श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 14वें श्लोक का विचार हो रहा है। तेरहवें श्लोक में ज्ञेय को बताया गया था संसार अंतःपाती समस्त कार्यक्रम संघात गत हस्तपाद आदि वाला, किसी को आशंका हो सकती है कि ज्ञेय के समस्त हस्तपाद आदि वास्तविक ही हैं और ज्ञेय हस्तपादादि वाला होने से हस्तपादादि के व्यापार ज्ञेय के ही हैं, इसलिए ज्ञेय व्यापारी हैं, सक्रिय हैं, और हस्तपादादि अवयव वाला होने से सकल हैं। तो यदि ज्ञेय सकल तथा सक्रिय होगा तो निष्कलम निष्क्रियम इन श्रुतियों का विरोध होगा, और श्रुति विरुद्ध भगवद वाक्य भी वैदिकों के लिए अनुपादेय होगा, अप्रमाण होगा। इसलिए अपने पूर्व वाक्य में प्रामाण्य को बताने के लिए भगवान ये बता रहे हैं कि ज्ञेय के हस्तपादादि स्वतः नहीं हैं, कल्पित हैं, औपाधिक हस्तपादादि वत्ता ज्ञेय में हैं, स्वतः हस्तपादादि मत्ता नहीं हैं। इस अभिप्राय तो जब वास्तविक हस्तपादादि मत्ता ही नहीं रही तो हस्तपादादि अवयवों का व्यापार ज्ञेय का नहीं माना जाएगा। जैसे स्फटिक की लालिमा स्वतः नहीं है, जपा कुसुम की सन्निधि से आरोपित है, इसलिए जिस समय स्फटिक लाल प्रतीत होता है विवेकी स्फटिक को लाल नहीं समझता, लाल सा समझता है, लाल जैसा समझता है, वास्तविक ही लाल है ऐसा नहीं मानता। ऐसे भगवान कह रहे हैं 14वें श्लोक के प्रथम पाद में कि वह ज्ञेय उपाधि भूतो जो अंतर बहिर इंद्रिय भेद से दो विभागों में विभक्त तथा बाह्य इंद्रियों में भी ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय इस प्रकार से दो विभागों में विभक्त समस्त इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के गुण शब्दित जो व्यापार हैं उन व्यापारों से व्यापारवान सा प्रतीत होता है, वस्तुतः वह व्यापारवान नहीं है। स्फटिक जैसे वस्तुतः लाल नहीं है, लाल पुष्प की सन्निधि में लाल सा प्रतीत होता है, ऐसे व्यापारी यानी सक्रिय कार्यक्रम संघात रूप उपाधि की सन्निधि से अक्रिय ज्ञेय सक्रिय सा प्रतीत होता है, व्यापार वांसा प्रतीत होता है, इसे सर्वेंद्रिय गुणाभासम से बताया है। और यह बात ध्यायती व लेलायती व यह श्रुति भी बताती है, इसलिए ध्यायती व लेलायती व इस श्रुति सम्मत अर्थ को प्रदर्शित करने वाला सर्वेन्द्रिय गुणाभासम यह वाक्य यह बता रहा है कि ब्रह्म स्वतः सक्रिय नहीं है, उसमें औपाधिक यानी आरोपित क्रिया है, व्यापार है। इसलिए वस्तुतः ब्रह्म को निष्क्रिय बताने वाली श्रुति के साथ आरोपित क्रियावत्ता ब्रह्म में बताने वाले का कोई ये नहीं होगा विरोध। जैसे रस्सी में वास्तविक रज्जुत्व और भ्रांति से सर्पत्व दंडत्वादि भी रह सकते हैं, ऐसे आरोपित सक्रियत्व और वस्तुतः जिस समय वह सक्रिय प्रतीत हो रहा है उस समय भी निष्क्रियत्व स्वरूपतः औपाधिक क्रियावत्ता और स्वतः निष्क्रियता ये दोनों भी ज्ञेय के उपपन्न होते हैं, श्रुति का कोई विरोध भी नहीं। तो कहा उसमें आरोपित सक्रियता का वर्णन क्यों कर रहे हो, स्वतः ही सक्रिय क्यों नहीं मानते और सावयव क्यों नहीं मानते उसे। तो कहा कि स्वतः सावयव वत्ता उसमें नहीं है, इसलिए जो आरोपित अवयव वत्ता है तो उन आरोपित अवयवों की क्रियाएं आरोपित ही होगी, वास्तविक नहीं होगी। इसे द्वितीय पद से बताया सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वस्तुतः इंद्रिय रूप व्यापारों से भी वह रहित है, वर्जित है। और जिस कारण से इंद्रियादि व्यापार तथा इंद्रियादि से वह वर्जित है, इसमें हेतु है असक्तम, असंगो ही अयम पुरुष, इसलिए उसका स्वरूपतः जो असंगत्व है वह उसे परमार्थतः निरवयव निष्क्रिय बताता है, परमार्थतः असंग होने से। इसलिए आरोपित ही उपाधि के साथ संसर्ग है, जो सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम से बताया गया है। बहुरी समास में सर्वतः पानी पादा यस्य, ऐसा षष्ठी के द्वारा जो संबंध प्रतीत हो रहा है किसका, यत् शब्द से ग्राह्य ज्ञेय पदार्थ का, हस्तपादादि के साथ षष्ठी संबंध अर्थ में आती है ना, संबंध बता रही है हस्तपादादि के साथ जो ज्ञेय का संबंध है वह आरोपित है प्रातिभाषी का, और स्वतः ज्ञेय असक्त है यानी असंग है, संग वर्जित है। उनका ज्ञेय का वस्तुतः किसी भी हस्तपादादि के साथ कोई संसर्ग नहीं है, इसलिए सर्वत्र हस्तपादादि जिसके हैं, ऐसा जिसके हैं में जो संबंध षष्ठी से प्रतीत हो रहा है ना, वो संबंध भी आरोपित होगा, स्वतः नहीं, स्वतः तो असक्त है, वो असंग है, इसलिए निरवयवता भी रहेगी असंगता के कारण स्वतः, और निष्क्रियता भी रहेगी, और आरोपित ही अवयवों के साथ संबंध होगा तो आरोपित ही सकलता और अवयवों का व्यापार भी आरोपित ही रहेगा, इसलिए आरोपित ही सक्रियता है। असंग होने पर भी जो कुछ भी अव्यक्त से लेकर के धृति पर्यंत क्षेत्र भास रहा है सत्वेन है करके, उनको सत्ता दे रहा है ये स्वतः इनसे असक्त होने पर भी ये ब्रह्म ही ज्ञेय ही, इसलिए उसे कहा सर्वभृत, क्षेत्र मात्र को, अनात्मा मात्र को सत्ता स्फूर्ति देने वाला सर्वभृत कहलाता है, यानी सर्वाधिष्ठान। सर्वभृत का अर्थ है सर्व है समस्त संसार और उसका अधिष्ठान सर्वभृत कहलाएगा। और निर्गुणम वह स्वतः सत्व रज तमादि जो गुणत्रय हैं, सत्व रज तम ये जो तीन गुण हैं इनसे रहित है, लेकिन सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए इन तीनों का भी वह भोक्ता है, यानी उपलब्धा है, यानी साक्षी है। हाँ, तो सुख दुख मोह अंतकरण धर्म है, अंतकरण तथा अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य होते हैं, साक्षी निर्गुण है। और सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए इन गुणों का वह दृष्टा है, प्रकाशक है, अवभाषक है। यही गुणत्रय सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए उनका अवभाषक बनना ही भोक्तृत्व है, गुण भोक्तृच। ऐसा भी साक्षी जो है, जो उसके सामने आएगा तो स्वरूपत ही प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है और जगत है प्रकाश्य, तो उसका अपने उस प्रकाश स्वरूप से ही प्रकाश करता है। साक्षी स्वरूपत ही अंतकरण के धर्मों का स्वरूपभूत जो ज्ञान है उससे प्रकाशक होता है, अवभाषक होता है। हाँ, उपलब्धा, उपलब्धा कहते हैं प्रकाशक को, उपलब्धि तो ज्ञान को कहते हैं ना, उपलब्धि यानी ज्ञान। उप उपसर्ग पूर्वक लभ धातु है। हाँ हाँ, व्याकरण पढ़े हैं आप। हाँ, तो यहाँ उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, प्रकाश। तो उपलब्धा का अर्थ हो जाएगा प्रकाशक, भोक्ता का भी अर्थ है उपलब्धा, उपलब्धा का अर्थ है प्रकाशक, अवभाषक। तो इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस श्लोक का बता रहे हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम का अर्थ करते हैं सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि। सर्वेन्द्रिय इसमें कर्मधारय समास बताया, सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि इति सर्वेन्द्रियाणि। वो इंद्रिय कौन है? समस्त इंद्रिय तो श्रोत्रादीनि, बुद्धिन्द्रिय और कर्मेन्द्रियाख्यानि। वो श्रोत्रादि हैं बुद्धिन्द्रिय आख्य और कर्मेन्द्रियाख्य। आख्या शब्द का अर्थ होता है नाम, आख्या शब्द का अन्वय दोनों के साथ करिए। बुद्धि शब्द का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, बुद्धि इंद्रिय का अर्थ हो जाएगा ज्ञानेन्द्रिय आख्य। ज्ञानेन्द्रिय हैं आख्या जिनकी, उन्हें कहा जाएगा ज्ञानेन्द्रियाख्य इंद्रिय। वो चक्षुरादि पांच बाहेन्द्रिय, और कर्मेन्द्रियाख्य वो है वागादि पांच। तो बुद्धिन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आख्यानी श्रोत्रादिनी, वे भी यहाँ सर्वेन्द्रिय शब्द से ग्राह्य है सब, बाह्य पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेन्द्रिय और अंतकरण भी यहाँ सर्वेन्द्रिय शब्द से ग्राह्य है। इस अभिप्राय से लिखते हैं अंतकरणे, द्विवचन है मन बुद्धि। अंतकरणे च मन बुद्धि मनसी ज्ञेय उपाधित्वस्य तुल्यत्वात्। तो अंतकरण जो बुद्धि और मन है ये भी सर्वेंद्रिय शब्द से ग्राह्य है। ये सर्वेंद्रिय शब्द से ग्राह्य अंतकरण तथा अंतकरण के सर्वेंद्रिय शब्द से ग्राह्यता में, तो सर्वेंद्रिय शब्द से मन और बुद्धि का भी ग्रहण करना है। इस अर्थ का ज्ञापक एक हेतु भी बताया जा रहा है। ज्ञेय उपाधित्वस्य तुल्यत्वात्, तो जैसे ज्ञेय वस्तु की उपाधि बाह्य इंद्रिय हैं, ऐसे अंतकरण भी ज्ञेय की उपाधि है। तो ज्ञेय उपाधित्व धर्म सर्वेंद्रिय शब्द से ग्राह्य बाह्य इंद्रियों में जैसा है, ऐसा ही अंतकरण मन बुद्धि में भी विद्यमान होने से अंतकरण को भी यहाँ पर सर्वेंद्रिय शब्द से ग्रहण करना है। ज्ञेय उपाधित्व रूप धर्म की समानता अंतकरण में बाह्य इंद्रियों की देख करके, एक हेतु हुआ। और भी एक हेतु बताया जा रहा है, एक तो ये हुआ कि ज्ञेय उपाधित्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते, यानी समस्त इंद्रिया श्रोत्रादि ये सब। अब अपिच इससे और एक हेतु, अंतकरण को भी सर्वेंद्रिय ग्रहण से ग्रहण करना है। इस हेतु का, इस अर्थ का ज्ञापक और एक हेतु बताते हैं। अपिच अंतकरण उपाधि द्वारेण एव श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम इति। तो अंतकरण उपाधि द्वारेण एव श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम, यदि मन बुद्धि को छोड़ दे अंतकरण को, तो बाह्य इंद्रिया ज्ञेय की उपाधि नहीं बन सकती। बाह्य इंद्रियों में ज्ञेय उपाधित्व का माध्यम अंतकरण है। अंतकरण को माध्यम बना करके ही बाह्य इंद्रियों का ज्ञेय जो प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, उसके साथ संबंध बनता है। बाह्य इंद्रियों का ज्ञेय के साथ जो औपाधिक यानी कल्पित संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए अंतकरण माध्यम बनता है। साक्षात नहीं है, ज्ञेय के साथ बाह्य इंद्रियों का संसर्ग। इसलिए बाह्य इंद्रिय जो उपाधि बनी है वो माध्यम बना करके, किसी के साथ साक्षात संबंध नहीं है, किसी प्रधान व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति का, लेकिन उससे संबंध बनाना है तो फिर देखता है कि उसके साथ संबंध जिसका है उसे संपर्क साधता है, उसके माध्यम से उस व्यक्ति से संबंध जोड़ता है, संपर्क करता है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही बाह्य स्रोत्रादि और वागादि इंद्रियों को ज्ञेय के साथ संबंध स्थापित करना है, उपाधि बनना है, लेकिन सीधी सीधी उपाधि वे है नहीं, तो अंतकरण को माध्यम बना करके ही उपाधि बन जाते हैं। तो इसलिए भी बाह्य इंद्रियों में उपाधित्व का संपादक अंतकरण होने से भी बाह्य इंद्रियों के वाचक इंद्रिय शब्द से अंतकरण का भी ग्रहण आवश्यक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अपि च अंतकरण उपाधि द्वारेण, अंतकरण रूप उपाधि के द्वारा ही श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम, श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिया ज्ञेय की उपाधि अंतकरण द्वारा बनती है, स्वतः उनमें उपाधित्व नहीं है। अतः अंतःकरण बहिष्करण उपाधि भूतै सर्वेन्द्रिय गुणैः अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादि भी अवभासते इति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम्। इसलिए क्या होगा कि अंतःकरण बहिष्करण उपाधि भूतै, अंतःकरण रूप उपाधि और बहिष्करण रूप जो उपाधि, बहिष्करण शब्द से श्रोत्रादि को लेना और वाग आदि को, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बहिष्करण है, तो अंतःकरण और बहिष्करण रूप जो उपाधि और उन उपाधिभूत समस्त इंद्रियों से, इंद्रियों के जो व्यापार है, पहले गुण के साथ व्यापार के वाचक गुण के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास सर्वेंद्रिय शब्द का, सर्वेंद्रियाणाम गुणाः सर्वेंद्रिय गुणा और तैः, तो ये जो समस्त अंतकरण तथा बाह्यकरणों का व्यापार, गुण शब्द का अर्थ है व्यापार, वो क्या है, तो बीच में वो व्यापार बताया, अंतकरण का व्यापार बता रहे पहले। अंतकरण बुद्धि और मन भेद से दो प्रकार का है ना, तो बुद्धि रूप अंतकरण का गुण है यानी व्यापार है अध्यवसाय, मन रूप अंतकरण का गुण है यानी व्यापार है संकल्प, और श्रोत्र रूप बाह्य इंद्रियों में से श्रोत्र रूप इंद्रिय का व्यापार है श्रवण, वाग इंद्रिय का व्यापार है वचन, और आदि शब्द से बाकी चार ज्ञानेन्द्रिया चक्षु त्वक घ्राण रसन इनका जो व्यापार है, दर्शन स्पर्शन और आघ्रणन तथा रसन, रसन इंद्रिय का व्यापार, इन चारों को भी आदि शब्द से लीजिए, और कर्म इंद्रिया चार जो हैं उनका भी व्यापार लेना है, तो ये सारे व्यापार सर्वेंद्रिय गुण शब्द का अर्थ निकलेगा, तो सर्वेंद्रिय गुण ही यानी अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादि भी, ये मूलस्थ सर्वेंद्रिय गुण शब्द का ही स्पष्टीकरण है। समस्त इंद्रियों के गुण यानी व्यापार वो कौन है, अध्यवसाय आदि, और उनसे अवभासते, अवभासते यानि उन व्यापार इंद्रियों के सब व्यापार होने से ये भी सब व्यापार सा प्रतीत होता है, ध्यायती व लीलायती व, बुद्धि समाहित हो जाती हैं ध्यान रूप व्यापार से युक्त होती हैं, तो आत्मा भी ध्याता सा प्रतीत होता है, ध्यान करती है बुद्धि और आत्मा भी ध्यान करता सा प्रतीत होता है, ध्याता सा प्रतीत होता है। लेलायती व, तो लेला का अर्थ है सक्रिय, तो बुद्धि और बुद्धि से उपलक्षित तो बाकी समस्त इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, तो ये भी लेलायती व का मतलब सक्रिय सा प्रतीत होता है, वो बात यहाँ पर अवभासते शब्द से बताई जा रही है कि आत्मा स्वतः अध्यवसाय नहीं करता है, लेकिन बुद्धि अध्यवसाय रूप व्यापार वाली हो जाती है उपाधि भूत बुद्धि, तो वह अध्यवसाय रूप बुद्धि का व्यापार आत्मा में भी प्रतीत होता है, आत्मा भी अध्यवसायवान प्रतीत होता है। क्या आत्मा नहीं जानता है तो दूसरा कौन जानेगा, दूसरा कौन जानेगा, तो जानना एक क्रिया नहीं है, ज्ञान है। इसको क्रिया नहीं कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और वो स्वरूप से ही जानता है, स्वरूप से ही जानता है। आत्मा का ज्ञान स्वरूप है ना, वो स्वरूपभूत ज्ञान से जानता है। श्रुति कहती है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। ये बैठती है तो फिर तस्य भाषा का अर्थ है उसका जो स्वरूपभूत ज्ञान है उससे ये सब भास रहा है। भासने का अर्थ है जानना, भासना और जानना समानार्थक है। तो उसी के भास से यानी स्वरूपभूत ज्ञान से ये सब प्रकाशित हो रहा है। जो चेतना है वो तो प्रकाश्य कोटि में है ना, क्षेत्र है। संघातश्चेतना धृति, साभास अंतकरण वृत्ति को चेतना कहा गया, वह भी अवभाष्य है। तो अवभाषक कौन बचा फिर? क्षेत्र मात्र अवभाष्य है, चेतना भी अवभाष्य है, तो एक चेतन ही बचा अवभाषक। वो ज्ञेय ही अवभाषक है, उसको छोड़कर के दूसरा कोई अवभाषक है ही नहीं। तो ये जो व्यापार है समस्त इंद्रियों के, इन व्यापारों से व्यापार वांसा प्रतीत होता है। ये कह रहे हैं कि सर्वेंद्रिय गुणई अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादि भी अवभासते इति सर्वेंद्रिय गुणाभासम। ये शब्दार्थ बताया, अब तात्पर्य अर्थ बताया जा रहा है कि सर्वेंद्रिय व्यापारई ही व्यापृतम इव तत् ज्ञेयम् इत्यर्थ। ये अभिप्राय है कि वह ज्ञेय समस्त इंद्रियों के व्यापारों से व्यापार वाला सा प्रतीत होता है, सक्रिय सा प्रतीत होता है। व्यापृतम का अर्थ है सक्रिय इव ज्ञेयम्। सर्वेंद्रिय गुणाभासम इसका शब्दार्थ भी हुआ, तात्पर्यार्थ भी हुआ। सर्वेंद्रिय गुणाभासम का जो तात्पर्यार्थ बताया, इंद्रियों के व्यापार से व्यापार वांसा प्रतीत होता है करके, इस तात्पर्य अर्थ का मूलभूत जो श्रुति है समर्थन करने वाली, उस श्रुति को बता रहे भगवान भाष्यकार। सर्वेंद्रिय गुणाभासम इस वाक्य का जो तात्पर्यार्थ निकला, इस वाक्य का जिसमें तात्पर्य है, वह श्रुति सम्मत है। इसे बता रहे हैं कि ध्यायतीव लेलायतीव इति श्रुते। ध्यायतीव लेलायतीव यह श्रुति ही बता रही है कि आत्मा रूप जो ज्ञेय पदार्थ है वह इंद्रियों के व्यापार से व्यापार वांसा प्रतीत होता है, यही ये श्रुति बता रही है। अब ये जो तात्पर्यार्थ बताया गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम का, इंद्रिय व्यापारों से व्यापार वांसा प्रतीत होना, इस पर आक्षेप किया जा रहा है और फिर उसका समाधान करेंगे तो ये तात्पर्यार्थ सुदृढ़ हो जाएगा। तो तात्पर्यार्थ को दृढ़ता से बिठाने के लिए आक्षेप पूर्व पक्ष के मुख से करा करके उसका निराकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो आक्षेपस्य समाधानम रूप तो पंचम कृत्य है सर्वेंद्रिय गुणाभासम के विषय में, पदार्थ के विषय में वो किया जा रहा है। कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम् एव इति गृह्यते, ये आक्षेप है कि किस कारण से ज्ञेय को स्वतः ही सक्रिय न माना जाए। कौन कौन है टीकाकार? टीकाकार कौन है? ये करता है भगवान भाष्यकार स्वतः ही आक्षेप करते हैं और समाधान करते हैं, ये कहना है। करता है नहीं, करते हैं। तो ये आपके हित के लिए ऐसा करते हैं, आपके प्रति हित भावना है भाष्यकार भगवान की। तो आपका जिससे हित संपादन हो, आपके बुद्धि में जिस अर्थ को दृढ़ता से बिठाना चाहते हैं, उस अर्थ पर स्वयं ही आक्षेप करते हैं, समाधान करते हैं। उससे जिज्ञासु की बुद्धि में वो अर्थ दृढ़ होता है, स्थूना निखनन न्याय से जो अर्थ बताया उसे थोड़ा हिला दे। वो खलियान में आप वो मेढ़ लगाते हैं ना बैलों को चला बांधने के लिए, से घुमाने के लिए, हाँ, तो उसे गड्ढा खोद करके डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद एक बार ये करके वैसा ही ये करते हैं, बार बार हिला करके फिर कूटते हैं वो मिट्टी उसमें, है ना, दृढ़ करने के लिए करते हैं ना, स्वयं ही हिलाते हैं फिर स्वयं ही उसे मजबूत करते हैं, वैसा कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो कस्मात् पुनः कारणात् न व्यापृतम एव इति गृह्यते, किस कारण से उस ज्ञेय वस्तु को स्वयं ही सब व्यापार है ऐसा न माना जाए, यानी क्रियावत्ता स्वतः ही क्यों न मानी जाए। उपाधि के व्यापारों से व्यापारवान है ऐसा क्यों कह रहे हो, ये माना जाए कि उसी का वो व्यापार है, स्वतः ही सक्रिय है वो, ऐसा माना जाए, आरोपित क्रियावत्ता नहीं। इस प्रकार का आक्षेप होने पर, इत्यत आह का अर्थ है, इस प्रकार का आक्षेप होने पर उसका समाधान किया जा रहा है द्वितीय पाद से। द्वितीय पाद से समाधान कर रहे हैं, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कहते हैं वास्तविक उसमें इंद्रिया होती तो उसका वास्तविक व्यापार माना जाता, लेकिन उसकी इंद्रिया रूप अवयव वास्तविक है नहीं, वो वास्तविक तो निष्कल है, सकल है ही नहीं, इसलिए जो अवयव इंद्रिय रूप हैं उनका व्यापार इसका व्यापार नहीं होगा। यदि वास्तविक इसी के अवयव होती हुए तो इसी का व्यापार माना जाता, लेकिन यह वस्तुतः इंद्रिय विवर्जित है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसका ये अवतरण भी है और इस आक्षेप का समाधान भी है। जो तात्पर्य अर्थ बताया गया था उसका समाधान करने के लिए, तात्पर्य अर्थ पर किए गए आक्षेप का समाधान करने के लिए मूल श्लोक में द्वितीय पद हैं और उसका ये व्याख्यान भाष्य में है कि सर्वेंद्रिय विवर्जितन याने सर्वकरण रहितम इत्यर्थ। अतो न करण व्यापारी ही व्यापृतम तत् येयम्। तो जिन इंद्रियों का व्यापार से व्यापार वाला बताना है, उन इंद्रियों के साथ इसका वास्तविक संबंध ही नहीं है, ये वो इंद्रिया इसकी अवयव ही नहीं है, इसलिए उन इंद्रियों के व्यापारों से इसे वस्तुतः व्यापारी नहीं माना जा सकता, क्रियावान नहीं माना जा सकता। ये कहा कि अतो न करण व्यापारी यानी इंद्रिय व्यापारी व्यापृतम एव तत्, ऐसा समझना, इसलिए व्यापृत जैसा दिखता है, स्वयं व्यापृत नहीं है। तो कहते हैं ऐसा है यदि स्वयं इंद्रिय रहित होने के कारण व्यापार इंद्रियों के व्यापार से व्यापार वांसा प्रतीत होता है, व्यापार वाला नहीं है, स्वतः, ऐसा यदि कह रहे हो आप, तब तो बृहदारण्यक श्रुति का भले ही अविरोध हो लेकिन श्वेताश्वेतर उपनिषद का विरोध होगा। श्वेताश्वेतर मंत्र तो उसमें इंद्रियों के बिना भी साक्षात इंद्रिय व्यापार निर्वर्तकत्व बता रहा है, केन उपनिषद मंत्र। ये एक शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है कि यस्तु अयम मंत्र, ये जो मंत्र है श्वेताश्वेतर उपनिषद का, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुस श्रृणोत्यकर्ण इत्यादि इत्यादि अयम मंत्र, यह ऐसा लगाना, और आदि शब्द से ग्राह्य मंत्र का अवशिष्ट अंश सश्रृणोत्यकर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम, ये पूरा मंत्र है। और ये मंत्र जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि अपाणिपादः, वो आत्मा अपाणिपाद है। अपाणिपाद हैं का अर्थ है हस्तपादादि अवयवों से रहित हैं, आत्मा के कोई हाथ और पैर नहीं है, तो फिर लेन देन नहीं करता होगा। जिसके हाथ नहीं है वो क्या लेन देन करेगा, जिसके पांव नहीं है वो कहाँ आएगा जाएगा। लेकिन मंत्र कह रहा है कि अपाणिपादो जवनो गृहीता, जवन का अर्थ है दौड़ता है, पाद नहीं है लेकिन दौड़ता है, वेगवान है, बहुत गति से दौड़ता है। जवन का अर्थ होता है गतिशील, वेगवान। कहाँ तो यहाँ तो जवन लिखा है। अच्छा, माने दौड़ने वाले जहाँ दौड़ते हैं वहाँ ये पहले से ही है, श्रोता है। और ग्रहिता का अर्थ क्या है, जवन का तो अर्थ हो गया पहले से ही उपस्थित है, और ग्रहिता का, ग्रहिता का तो अर्थ होता है पकड़ने वाला, ग्रहण करने वाला, तो उसके हाथ नहीं लेकिन ग्रहण कर लेता है। और अचक्षुः, चक्षु रहित है लेकिन पश्यति, देखता है बिना चक्षु के ही, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पाँव के दौड़ता है, बिना पाँव के आँख के देखता है। और अकर्ण, वो कान नहीं है उसे श्रोत्र इंद्रिय, लेकिन बहरा नहीं है, श्रृणोति सुनता है। और समस्त वेद्य को वो जानता है सवेत्ति वेद्यम, लेकिन उसे कोई नहीं जानता, न तस्यास्ति वेत्ता, वो सबको जानता है लेकिन उसको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है उससे अलग। उसको जानने वाला दूसरा होगा तो फिर ये भी क्षेत्र अंतःपाती होगा। उसको जानने वाला यदि कोई दूसरा होगा तो पर प्रकाश से होगा तो दृश्य होगा, दृश्य होगा तो क्षेत्र होगा, जड़ होगा, तो जड़ है क्या। इसलिए श्रुति करे कि सवेत्ति वेद्यम, चेतन होने से सबको जानता है लेकिन न तस्यास्ति वेत्ता, उसे जानने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ, तम ऐसा जो है उसे तमाहु, उसे शिष्ट लोग कहते हैं तमाहु रग्र्यम, यानी प्रथम पुरुषम, पूर्णत्वात् पुरुषम, महांतम, निरतिशय महान भूमा उसे कहते हैं, तमाउर अग्रम पुरुषम महांतम। ये जो मंत्र हैं ये मंत्र पूर्वार्ध का जो अर्थ है पूर्व पक्षी को सिद्धांत में श्रुति विरोध दिखाने के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। यहाँ सिद्धांत बताया जा रहा है कि आत्मा इंद्रिय व्यापारों से व्यापारवान सा प्रतीत होता है, स्वतः व्यापारवान नहीं है, निष्क्रिय है। ये तो यहाँ का सिद्धांत है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम से बताया हुआ तात्पर्य है। लेकिन इस तात्पर्यार्थ का सर्वेंद्रिय गुणाभासम के अपानिपादो जवनो गृहिता इस मंत्र के पूर्वार्थ के साथ विरोध की शंका की जा रही है। कहते यह मंत्र तो ये बता रहा है कि हस्तपादादि रहित होने पर भी स्वतः ही जवनादि रूप व्यापार वाला है। ये इंद्रिय व्यापार से व्यापारवान नहीं बताया जा रहा है, इसे साक्षात सक्रियता दिखाई जा रही है, औपाधिक सक्रियता नहीं इस मंत्र से। तो इस मंत्रार्थ का, इस मंत्र के साथ सर्वेंद्रिय गुणाभासम का जो तात्पर्य अर्थ बताया है उसका विरोध होगा इस मंत्रार्थ के साथ। तो श्रुति के साथ स्मृति का विरोध तो ठीक नहीं है। इस प्रकार की जो शंका होगी उसका अनुवाद करके भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यस्तु अयम मंत्र अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुस श्रृणोत्य कर्ण इत्यादि। कहते इस मंत्र का जैसा आपको अर्थ दिख भास रहा है ऐसा अर्थ नहीं है। जैसा अर्थ पूर्व पक्षी को भास रहा है भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ऐसा अर्थ इस मंत्र का नहीं है, अपितु यह मंत्र ये बता रहा है कि स सर्वेंद्रिय उपाधि गुण अनुगुण्य भजन शक्तिमत तज्ज्ञेयम् इति एवं प्रदर्शनार्थो न तु साक्षात एव जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्थ। यह मंत्र ये बता रहा है कि ज्ञेय जो है उसमें एक शक्ति है, सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? कि इंद्रिय के यानि उपाधि के जो गुण है यानि व्यापार है उसका अनुकरण करने की शक्ति से युक्त ज्ञेय है। नहीं, पानी के तरह, पानी के तरह, पानी में स्वतः कोई आकार नहीं है लेकिन नाली के माध्यम से किसान ने अपने खेत में जिस प्रकार की क्यारी बनाई है, चौरस है यदि तो नाली के माध्यम से पानी चला गया वहाँ क्यारी में तो चौरस प्रतीत होता है, गोलाकार क्यारी है यदि तो नाली के माध्यम से उस गोलाकार क्यारी में गया हुआ पानी गोलाकार प्रतीत होता है, त्रिकोण क्यारी है तो त्रिकोणाकार प्रतीत होता है। का मतलब जल की उपाधि का जैसा आकार होगा ऐसा ही आकार धारण करने की यानी उपाधि के आकार का अनुकरण करने की शक्ति जल में है। ऐसे प्रकाश भी उदाहरण बनेगा, प्रकाश स्वतः निराकार है, चौरस कमरे में है तो चतुष्कोण प्रतीत होता है, त्रिकोण उपाधि है यदि प्रकाश की तो त्रिकोणाकार प्रतीत होता है, अष्टकोण है तो अष्टकोणाकार प्रतीत होता है। तो जैसी उपाधि है प्रकाश की उसी आकार वाला प्रकाश भासता है, तो प्रकाश में एक शक्ति है अपनी उपाधि के आकार का अनुकरण करने की। जैसी जैसा उपाधि का आकार ऐसा ही आकार के रूप में भासने की, आकार धारण करने की शक्ति से युक्त जल है, प्रकाश है। जैसे ऐसे ही ये उदाहरण बनेगा यहाँ लोह चुंबक का नहीं, ऐसे ही ज्ञेय में भी शक्ति है कि अपनी उपाधि जिस व्यापार वाली होगी उस व्यापार वाला सा प्रतीत होने की एक शक्ति है उसमें। इसे कहा जाता है अनुकरण की शक्ति, अनुगुण्य भजन शक्ति। अनुगुण्य को धारण, भजन का अर्थ है धारण करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, सेवन करना, बस सेवायाम धातु है। अनुगुण्य का अर्थ है अनुकरण, उसका धारण करने की शक्ति, अनुकरण करने की शक्ति, अनुगुण्य भजन शक्ति का अर्थ है। किसका अनुगुण्य? अनुगुण्य का अर्थ है अनुकरण, और भजन का अर्थ है करना, और उसकी शक्ति। तो उपाधि के गुण का यानी व्यापार का अनुकरण करने की शक्ति ज्ञेय में है। तो उपाधि है इंद्रिया, तो इंद्रियों का गुण है उनका व्यापार श्रवणादि रूप, और उन उन उन व्यापारों से युक्त सा प्रतीत होने की जो शक्ति है उस शक्ति से युक्त ज्ञेय है, शक्तिमत है ज्ञेय। हाँ बस, और तो ये जो उसमें शक्ति है उस शक्ति वाला ज्ञेय है ऐसा ये मंत्र बता रहा है। मंत्र ये बता रहा है कि ज्ञेय में एक ऐसा सामर्थ्य है कि उपाधि के व्यापार का अनुकरण करने की शक्ति उसमें है। उपाधि के धर्म से युक्त सा दिखा, अपने को दिखाने की शक्ति उसमें है, और उस शक्ति से बस युक्त मात्र ज्ञेय को बताना, इसमें तात्पर्य इस मंत्र का है, न कि स्वयं ही कुछ क्रिया करने की शक्ति उसमें। कुछ क्रिया करने की शक्ति नहीं, मात्र उपाधि जैसे होगी जिस क्रिया वाली होगी उस क्रिया वाला सा स्वयं प्रतीत होगा सूर्य में, यानी सूर्य के प्रतिबिंब में। ये शक्ति है कि जल शांत है तो शांत सा प्रतीत होगा, और चलायमान है तो चलायमान सा प्रतीत होगा। अपनी उपाधि के व्यापार का, व्यापार से व्यापृत सा स्वयं को दिखाने की शक्ति उस प्रतिबिंब में है। जैसे ऐसे इसमें उपाधि के व्यापारों से व्यापृत सा स्वयं को दिखाने की शक्ति ज्ञेय में है, ये मात्र अर्थ बता रहा है ये मंत्र। ये यहाँ पर कहा भाष्कर भगवान ने कि स स यानी वो मंत्र सर्वेंद्रिय उपाधि गुण, सर्वेंद्रिय रूप जो उपाधि और उन उपाधियों के जो गुण हैं वो गुण क्या हैं? अध्यवसाय आदि व्यापार, और उन व्यापारों का अनुगुण्य भजन, अनुगुण्य भजन का अर्थ है अनुकरण करना, यानी उन इंद्रिय रूप उपाधि के व्यापारों से व्यापार वानसा प्रतीत होना, ये है अनुगुण्य भजन। उस व्यापार से व्यापृत सा प्रतीत होना, और इसकी शक्ति ज्ञेय में है भजन की। वो ज्ञेय भी भजन करता है, किसका भजन करता है? वो व्यापार जो उपाधि में होता है उसी के तरह भासता है वो ज्ञेय, तो ये भासना, ये उसका भजन करना है। जैसे भक्त जो है भगवान का भजन करते हैं का अर्थ है भगवान के आकार का अपने चित्त को बनाते हैं, यही भजन होता है। ऐसे ज्ञेय उपाधि का भजन करता है का अर्थ है उपाधि में जैसे व्यापार होते हैं उन व्यापार वाला सा स्वयं प्रतीत होता है, ये उसका भजन है। और ये भजन करने की शक्ति, उपाधि का भजन करने की शक्ति उसके अंदर है, ये मंत्र बता रहा। ऐसे तो रोकता तो है लेकिन वो जो संस्कार होता है ना स्वभाव, वो बलवान है। तो जिसका विपरीत संस्कार बलवान है वह उसके नियंत्रण को देखता नहीं है। यदि आपको अंदर से ये प्रतीत होता है कि ये गलत है तो ये स्मरण कराना ही रोकना है, लेकिन तब भी करते हैं तो माना जाता है कि संस्कार जो कुसंस्कार है स्वभाव है उसके वशीभूत है, वो रोक तो रहा है, सावधान तो कर रहा है, लेकिन उसके सावधान करने पर भी आप सावधान नहीं हो रहे हैं। कुसंस्कार रूप जो साथी है वो आपको अपने साथ ले जा रहा है, तो थोड़ा अपना भी कर्तव्य बनता है ना, जो हमें सावधान करना कर रहा है, जो हमारा हितैषी है उसके बातों में विश्वास करके जो हमारा अहित करना चाहता है उसके साथ न जाए, इतना तो हमारा भी कुछ बनता है कि नहीं कर्तव्य। तो जो सावधान करता है अंदर से ईश्वर, उसे पहचान करके कि मेरा हितैषी उधर जाने के लिए रोक रहा है, नहीं जाता है, तो अनर्थ से बचता है। सीता के हितैषी लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच करके सावधान तो कर दिया सीता को, लेकिन सीता रूपी जीव जब अतिक्रमण कर देता है अंदर से स्मरण कराने पर भी कि ये ठीक नहीं है, तब भी चला जाता है। वो लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता गई, अपहरण हो गया। ऐसे ये कुसंस्कार रूपी रावण वो ईश्वर जो याद कराते हैं उस संस्कार याद रूपी लक्ष्मण रेखा को भी अतिक्रमण कर जाता है। आदर नहीं देना ही अतिक्रमण करना है, तो फिर कुसंस्कार रूपी रावण के द्वारा अपहृत हो जाता है। अपहृत होकर के फिर सीता को जैसे कष्ट भोगना पड़ा ऐसे कष्ट भोगता है, ऐसा हो जाता है ना। इसलिए भगवान तो सावधान करते हैं, नियंत्रण तो करते हैं, लेकिन उनके नियंत्रण में रहना भी अपना कुछ कर्तव्य बनता है। सीता का कर्तव्य था, सीता का अपहरण हो नहीं सकता था यदि लक्ष्मण ने जो नियंत्रण बताया था उस नियंत्रण में रहती, उसको पार कर लिया। पार करने की शक्ति इसके अंदर है तो ऐसा करता है। वो आपको भी याद दिलाता है, दुर्योधन को भी याद दिलाता है। इसलिए दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, ये जानना ही उसका नियंत्रण में रखना है, लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि कुसंस्कार के वशीभूत हूँ। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, वो प्रवर्तक जो कुसंस्कार है वो बलवान है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, मैं तो निग्रह कर रहा हूँ लेकिन मेरा निग्रह याद दिलाना ही निग्रह करना है, लेकिन वो निग्रह जो है प्रकृति के सामने उसे हाथ टेकना पड़ता है। इसलिए जिस दिन स्वयं को ही ऐसा लगे, अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म फलीभूत हो, तो फिर रुक जाए, नहीं तो नहीं रुकता सहसा। तो ये कहते हैं कि ये जो मंत्र हैं, स सर्वेंद्रिय उपाधि गुण अनुगुण्य भजन शक्तिमत तद ज्ञेयम इति एवं अर्थ प्रदर्शनार्थ, इस अर्थ को बताने के लिए हैं कि ज्ञेय उपाधि के व्यापारों से व्यापृत सा अपने को दिखाने की शक्ति से युक्त है। जैसे स्फटिक में शक्ति है अपनी उपाधि के रूप से रूपवान सा स्वयं को दिखाने की, सामान्य पत्थर में नहीं है, स्फटिक में है, ऐसे ब्रह्म में है, ऐसा यह मंत्र बता रहा है। न तो साक्षात एव जवनादि क्रियावत्व प्रदर्शनार्थ, साक्षात ही वह सक्रिय है ये नहीं बता रहा है यह मंत्र, इसे यहाँ पर कहा गया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।